सुनकर धीवर के वचन उचित तर्क संयुक्त महाराज मन में हुए अतिशय चिंता युक्त। सिहर उठे यह कार्य सब हुआ असंभव ज्ञात। गृह पर पहुँचे सोचते धीवर की सब बात। उधर विकल कर रहा था सत्यवती का ध्यान। दासराज का प्रश्न था इधर शैल हिमवान। हो जाती है असमंजस में जैसे गति सांप छछुंदर की। इस प्रेम पास में फंस कर ही दुर्दशा हुई उन नृपवर की। कुछ राज काज करने लगते बहके मन को बहलाते थे। पर बसी हुई थी सत्यवती कृप शांत अनुशांति न पाते थे। सोते जागते चलते फिरते हरदम रहता था ध्यान वही। थे भक्त उसी प्रिय मूर्त के थी मूर्त इष्ट समान वही। चिंता से मुख हो गया इष्ट विहीन विकास। पूर्ण चंद को राहु ज्यों कर लेता है ग्रास। देख अवस्था क्षीण तर सुनकर सारी बात। देवव्रत के हृदय में हुआ वज्र आघात। देवव्रत बोले पितृदेव क्यों चिंतित आप दिखाते हैं। क्या कारण है जो दिन पर दिन अति दुर्बल होते जाते हैं। क्या तेज अखंड प्रतापों का कोई अनभिज्ञ हुलासा है। या सफल शस्त्र की धारा का कोई दुर्भागा प्यासा है। अथवा हो गया प्रजा का कुछ मुझसे तो नहीं अमंगल है। जिस कारण तात आपका यह चिंतित रहता मुखमंडल है। पृथ्वीपति क्या सुरपति भी तो यशगान आपका करता है। कोई भी प्राणी पृथ्वी पर अपमान नहीं आचरता है। शासक दल का शासित दल से कुछ द्वेष नहीं षड्यंत्र नहीं है। सभी भांति से सुदृढ़ बना पोला है शासन तंत्र नहीं। तब चिंता क्यों आपको व्यापी है नरपाल। आज्ञा करिए दास यह कर लाए तत्काल। जिस नृप के भ्रूभंग से कंप जाते सब लोक उस अजय भूपाल को किस कारण है शोक। देवव्रत की बात सुन उठे नृपति हर्षाय। सुत का मस्तक चूम कर छाती लिया लगाए। प्रेम अश्रु पुरित नयन गहा तनय का हाथ। बोले गद गद गिरा से इस प्रकार नरनाथ। तू ही नैनों का तारा है तू ही प्राणों का प्यारा है। मेरे कुल का उजियारा है जीवन का एक सहारा है। हे वत्स तुझे ही देख देख यह प्यासे नयन जुड़ाते हैं। तू ही बल है जिसके बल से हम बलशाली कहलाते हैं। तू छहों शास्त्र का ज्ञाता है, वेदों का सार जानता है। तेरे रण कौशल विक्रम का लोहा संसार मानता है। तप का तेजो मैं दिव्य भाव मुख पर तेरे लहराता है। सत्य व्रत आज्ञा पालन का झंडा जग में फहराता है। देवोपम सारी पृथ्वी पर तुझ सी कोई संतान नहीं। तब क्यों तुझको पाकर मुझ में संतति का हो अभिमान नहीं। तू महायुद्ध का प्रेमी है, भू पर अजय कहलाता है। संपूर्ण प्रजा संतानों को रणनीति सदा सिखलाता है। यह देख देख अपने मन में यद्यपि गदगद हो जाता हूँ, पर प्रश्न एक उठ आया है चिंतित, इसलिए दिखाता हूँ। कहते कहते नृपति के भर आए जल नयन, कंठ रुद्ध हो गया कुछ कहे ना मुख से बैन। इतने में ही उस जगह मंत्री पहुंचा आय, नृप चिंता विवरण सहित कारण कहा बुझाए। सारी बातों का मुख्य सार देवव्रत ने पहचान लिया। मैं ही चिंता का कारण हूँ उस बुद्धिमान ने जान लिया। एक विकट युद्ध था छिड़ा हुआ, परिषद दल थका विचारा था। चिंता से सब थे हार चुके, जय का कुछ नहीं सहारा था। नृप की इच्छा कुल की रक्षा, धीवर का प्रण था एक तरफ। देवव्रत तीन शक्तियों का था लक्ष्य अकेला एक तरफ। साहसी वीरवर बालक ने तब वृद्धों का आह्वान किया, उन सबको स्वयं संग लेकर धीवर गृह को प्रस्थान किया। आपस में साथी सभी कहते थे अज्ञात, हल करना इस प्रश्न का सरल नहीं है बात। दास राज की सुता पर है उसका अधिकार, नहीं दबाना उचित है या करना तकरार। मन ही मन कहते थे देखो होता है कैसा निपटारा, इस बालक ने क्या सोचा है कैसे होगा वारा न्यारा। उनके विचार थे बंद कमल, वह दर्ग अंधेरा काला था। बालक का भाव दिवाकर था जो उन्हें खिलाने वाला था। या नृप की इच्छा चातक थी, पूरन जल बिना तरसना था। देवव्रत त्याग सघन घन सा स्वाति की बिंदु बरसना था। धीवर ने सभी अतिथियों का अच्छे प्रकार सत्कार किया, उनके चरणों तक से सारा अपना पवित्र गृह द्वार किया। देवव्रत कहने लगे सुन लो धीवर राज, आया हूँ मैं पिता का करने पूरन काज।